أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات گمان مکوئی مبارد آغا کسانو کی چو وجل شویلی فی سبیل اللہ پدین دا اللہ کی اموات عباس مرد سورة البقرہ کی من تفصیل کڑے ہو جدی روح المانی لکھی چدری احوال ظاهری حواس باندې نشي معلومې دي ځکه دا احوال د برزخ دي او په دې باندې څو خبر نه دي او نشته اطلاع شوی نه او د دې معلومات چې دي نو هغه صرف وحی ده دارنگ لا مدارک ہوئی چھداج بندی دی دا اللہ صرف آلی ملغی خازن والا ام دا مانکی امام قطبی رحم اللہ اوی ام دا مانکی لباب ام دا مانکی ابن عاشور تنویر او تحریر کی امدغا مانکی ابن کثیر زاد المسیر ابو حیان اندرسی رحمه اللہ و باہر کی امدغا مانکی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ اقوال تکم جمکڑی تفسیری دقائق و تفسیر تفسیر کبیر و تفسیر الکامل اوی امدغا مانکی دے پدے حالات برزخی دی دنیاوی خوراکم ندی نا دنیاوی جون دی بلکی دا برزخ جون دی ابو سعود حنفی دار لمظهریم دا غمانه کی تفسیر مواهب الرحمن بیزاری ہوئی چه دی ادراک باقل سرنکی گی بل بالوحی وواحی سرکی گی تو آغا روایت دا ابن مسعود محمد کی پیش کرے ہوں چی دادی روحونا فرشنو مارغانو ججو رکی و آغا فنادیل چی معلق بلاش دی آغی ترازی جنت میں وجاتو کی گنزی و بیارازی دی فنادیلو تھا مسلم و ترمیزی ابن ماجا وغیرہ دا حدیث نقل کرے دیں روحونه د شهیدانو د آشنو مارغانو په ججورو کې مسند امام احمد بن حنبل کې ترمذی نسائی عبدالله بن عباس روایت کوي چې کله احد کې تکلیف ورسېدلو او صحابه شهیدان شو نوی اللہ داوی روحنا داشنا مخشنو مرغانو پا ججورو کیوا چوئی مصدرک دا حاکیم ابن جریر مصدر احمدون نخل کئی اغسو جوابونا تفصیلا من سورة البقرہ کی کڑیو ابن الحمام رحمه اللہ ذکر کئی مسامرا دارن لا مسائر کی چدا امور برزخی دی و دنیا باندې دې قیاس نکی او مستقر د ارواح په دې باره کې هم شل اقوال ان شاء الله الین و سجین چې سجوندو التوی پیشنکو دا دا برزخ حالات دی دنیاوی امورو بانی نقیاس کیگی ابن الحمام ذکر کئی چه دا انسان دو حالات دی یو فراک و سکل دا خو ختم دی بلا نعمتونا او خوشالی ناغ باقی دی مشکلات القرآن کی شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ذکر کئی دارن الامام راغب اصفهانی مفردات کی ذکر کئی موت سمانا چی روح تعلق دا بدن نختم شی نحام صفحہ کی شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ مشکلات القرآن کیف تکفرون دی آیات لاندې لیکي بلکې تحقیق آنس کې معنی حیات تعلق روح په بدن است حیات ستوي د دې معنی دا ده چې تعلق د روح بدن سره وي و در قبر اصلا تعلق روح په بدن نیست او په قبر کې تعلق دروح بالکل کلیتن نفکر بدن سره نشتری بلکه بقای شعور و ادراک روح را بلکه اقوا دروح اغیر را رست دا جدا که دو دا بدن نتابیر پا حیات سره کردی و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تابیر پا حیات فرموده اند دا شاہ سے ہوئی رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ قصیدہ کی تازمنگکم قصیدہ نونیہ دا فدیک اللامیہ مشتدی دا خن اس خدا یو پخواب شائکی دا وڑا گندکی دا یو سلو پینزو سلویختم صفحہ کی شیخ الاسلام ابن القیم رحم الله ذکر کوي چې څو کوی چې دیو قبرونو کې ژوند دي نو دا صحیح نه ده او حدیث او ذکر حیاتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكراني دا صحیح نه دی او ظاهر حدا باندې خبره ده انکار تو گورا فنظر الیل اسنادی تاریخ و حالهم او گورا دری سند تا نتا تا وفت او لگینی سند ثابت نده ان کون تدا علمین بی حاضر شانی کپ علم الاسناد سائل بی هادا و نحن نقول هم احیاؤن لیکن عندنا که حیات ذل افدان دا حیات نه دي بلکې د دې حیات سره د الله سره الله سره ژوند دي تور بوته ته هم وفوق رؤوسهم وان الشمائل سمعا ايماني بیا هم تور دوی چې د دنیا ژوند دی الله ناخیر کې وای چې دا خلوی بوختان دي بل عند ربهم تعالی مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن بلکې دا ژوند دي خدای الله سره لکه څنګه چې الله ویلي د شهیدانو په باره کې په قرآن کې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم او غدا شاري ویلي دا الله سره ژوند دي دارنګ لا تاسو ګورئ سورة الزمر آیات دو سلوی ختم سورة الزمر آیات دو سلوی ختم الله يتوفى الانفس حين موتها الله اخلي روحنا ان قبض کوي او وخت مرګي او هغه او اخلي هغه روحونه چې نه یمړ په منامیا په خوب کې هغه روح اخلي چې هغه مړ نه وي په خوب کې نو اوديسي الله یې وساتي اوا چې فیصله کړی فار باندې د مرګ او ساتي څو بل ځان سره دنیا ته راځي وګوري ويرسل الاخرى اوليگي غبل نو د یو لېګل ثابت شو د بل دی الى اجل مسمى تریو نیټه مقررې پوری مداري کوئی اودو کلمي پشان نه مړي چې ودن اوري نو باندې بسو اوري دا ولا هم دلیل اوس دلته وګوره آ کوم روایت کې چې عادت روح دا د قیامت نمخ کې هغه د دې صحیح نصوص معارض دي او باور کلام دي وګوره سورۃ النحل یو اجتماع آیات اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون مردی ندی جوندی وما یشعرون او نکویگی پحال دخل دان ایان یبعثون چکر بدی پرتکولیشین او سو گوری بعضی خلقوی چه دا بوتان ببارکی نمانگو آیو وما يشعرون وهم سرجمدا يبعثون وهم سرجمدا دا د عقل مند د پار راځي زیرو او مخيو وي والذين يدعون من دون الله يدعون وهم سرجمدا لا يخلقون وهم سرجمدا وهم يخلقون وهم سرجمدا دلتا نفي کوي صراحتن د دې آیات د سورۃ البقره آیات 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تعرض ظاهرا انت وای موای او دلته وای چې دې مړ ظاهرا تعرض دې داغه جواب چه دے که نفی کئینو دا دنیا دا جون او پاگئی کی دوانو آیاتونو کی چیز بات کی سورة البقرہ و آل عمران دا دی آیات ناغا ثابتی جون دا برزخ لکما مخ کی حوالا پیش کری وان دا زفر احمد عثمانی رحمه اللہ اغاوی دا انبیاء و جون دا اغا برزخی دے دا دین جسو کی انکار کئی نا پاگئی رد کری وان حوالا ما پیش کری وان دارن لأصل المطالب دا ابن درویش باقیم ما ویلیو چه دا انبیاء و دا شهده هم جون برزخیر دنیاوی نده احادیث هم بدیدال دی او محققین فقها و مفسرین هم دا خبر اکی مسئله دا خبر نو قبر نا مراد قبر شرعی دی قبر عرفی نلی عرفی قبر خودی دوغل تاوی و حدیث کی رازی چی اوی آگا داسی و داسی و داسی مرابه دا اگدیگی نو دغا قبر کمگویلو چی نا اگدیگی او یو پختی ببل که دن نکی نو دا دا روح سر مسئله دا ای عادت روح والا حدیث چی کم مسجد احمد ابو داود کی دی نو آغا دا دی نصوص و سر تکراو دی چه اللہ یو روح زان سرساتی بی این بری چه آمد نمخ کی اعاده بدن تا دروحا و ایزن نفوس دو ویجت کلچ نفسون سشی جوڑشی روح و بدن جوڑشی مدا با قیامت کی کی نو هغه حدیث سند په اعتبار ثابت هم نه دی نصوص سره ټکراوم دی قطع نظر د دینه باقي زازان راوی دی ابن حجر رحمه الله ذکر کوي تهذیب او تهذیب کې چې شیعه دی دینه علاوه نور نصوص لکه ابن مسعود روایت شنو مرغانو په ججورو کې او جنت کې ګرځي نو د دنیا ژوند شو نایلین او سجین هغه مقاماتو کې روح لذت وغیرہ هغه بدن ته او قیامت کې روح او بدن دوانو ته چا چې دا ذکر کړی او اری سنت ول جماعت ته نسبت کړي چې بدن او روح دوانو ته په خبر کې د څه دلیل نشته د دې نصوص سره ټکراو دی امون چې وايي ابس مړل دی د سورې محمد سلورم آیات وګورئ والذین قتلوا فی سبیل الله القرآن یفسر بعضه بعضا هغه کسان چې وجل شوی دی په دین د الله کې فلن يذل نشربهم برباد نشي عملونه د دې ځای او خراب نشي عملونه سمانه ابس ندی مړ چې شړیا شي مړ شي عمل نه دی برباد او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ او کلول او اجماع کاربانی من مخکې ذکر دارن لقرآن و اینکا میتون و اینہم میتون نمر دیکھا نرے دارن لعبور مخی انبیاء ہوتا عزیر علیہ السلام سلکا لبات خبرو نا نوکا حیات وی خواب وی جماعت پتہ لگی کن حیات الانبیاء دوست دعوی کیوں دیو صفائی دکی دعوی منقح ندا حیات الانبیاء وی که حیات النبی وی حیات الشهداء وی که حیات دعام و خلق وی کمی ہوئی من خدا وایو سور بقره کی ما تفصیلا ویری چه من ده هر چا ده پار حیات منو داغ پا درجه کی ده انبیاءو که ده طول نوچت حیات ده برزخ و من ورائهم برزخون الیو من یبعثون تر قیامت امید د نبی صلی الله علیه و سلم حیات دی بیا د نور انبیاء بیا د شهدا بیا د صالحین او د مؤمنان او بیا د کفار هر چا ته دا حیات مونږ وایو هغه مقدار کې او ثواب او سزا مېروی بعض بیا دا مشهور چې بلې ته روح راځي د د هندوانو عقیده د هغه کتابونو لیکلي ابو بکر هم داوی داری لقرآن ابو بکر سویلی چھوک چی دا محمد رسول اللہ چا عبادت کلو آغا وفات تی او کد اللہ کین آغا حی اللہ امو داری لقرآن ذکر کئی سورة الرحمن کل من علیہ فان ومغد از بکی جسی او بطول فتح بے رضا اللہ رب العزت نا دار لدی صورت کیوں ہو رہی 185 نمبر آیات کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون کے دمارگ دین وانما توفونا اجورکم یوم القیامہ او یقیناً پورا بدل کولیش تاستا جر نستا سی پورز دو قیامت کی دو آغا سوکو چخلاص پریشو دوورنا او دن نکریشو جنت تنو یقیناً شو کامیابو او نده جوند دنیا پو مخابلہ داخلت کی مگر سکر دو کی تشا دو کرا نو سو گوری سورة السبا تاسی لگ راوار ہوئی دیر شو وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا وما نحنو بمعذبین مالونا مدیر بیا مونتا و بیا عذاب نرکولی رحیات فاغوی امانی سورة المؤمن کیم رازی سلور درشن دان لسور سبان سوار لسم دا دیو جنوی فعبارتن عن زوال قوة الحوانیتی موت ستوئی چه قوت حیوانی لرشی او جدا شی روحن الجسد مفردات کی امام راغب دا مانکی روح دا جواندی جدا شی دا جسد نقرطبی دا مانکی موت اماتت پا ماند اخراج و روح او ختمول دا حیات د ټول انبیاء روحونه قبض شوی او قبض کون کې ملک الموت حدیث کې راځي مسلم کې روایت دی نبی اسلامي او زر دې شدا بزما روح هم قبض کی سراتن شروع هواستو دا جدا شو د بدن بیا وی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې روح د نبی علیہ السلام زما دی برابر کی کته د سیرینا او د دې نه بره خیر نه بره لری نه بره دې منسکی روح هغه څه شوې حافظ ابن حجر رحم الله وی کله چې روح قوت او خوشبو لاړه ام المؤمنین دا وی فتح الباری کې دا ذکر کړي یو دا چې دا برزخی حیات دی په حواس زائره او عقل باندې معلومی خلاص شو زین دا د برزخ دی او د دنیا په امور او اختیار نشته او ثابت دي تمام مخلوقات له د دنیا ژوند نشته نه نو سمندل توایو ابس مړموایا عمل نه ځای کی لکه خلک په لانی ابس مړ شو او تفسیر ما سورۃ البقره آیات 154 کې کړه بل احیاءن بلکی ژوند دي کوم ځای کې ژوند دي عند ربهم فلذا رب دینی اللہ سخا یورزقون فراق ورطور کولیشین فعالم ارواح کی فراق امداغ زیرے کدر دنیا فراق شی نبی قبر کی خبردک بول تشبول ام ضرورتی اغیس رو بیسر لکدر دی فراق سر خلازم داری اغا فراق بی جنت درکی گرزی داغی اگرمی چی سڑیو کی خوشبوئی بوزی و ختم بشی ناغ خوراکو نو صحیح خبر دانا چه جون دا انبیاء و دا تمام امت دا شهیدان و دا برزخی دی نا دنیاوی پدی جسد عنصری سرا آن چا داویلی و دا سیدل کریو مکان نبرت چاوڑی دا پیغمبر جون دا سیدل بازو دا پیش کریو چو بیبیانی ورطا پیش کی گی هم بیسترهی لگ نواب و دربک حتا یا تیکل یقین نخلاف دارو تکلیف دنیا و برزخ و در سیدونو که خدا نیشت سنی یا نکاور سر ذکر نکی گی بیبیانو سران چو پیغمبر جونده دی صلی اللہ علیہ وسلم سونه بینسافی دا او سور احزاب کسوی منګ عیدت په باب کې هم تیر کړی چې د امهات المؤمنین عیدت سره همیشه حرام دي ځکه جدا پتا شي باندې حرام دي همیشه میاں دي دا ماننه ده چې پیغمبر دنیوي حیات دي ولی مالونه تقسیمی کې د شهید خزی په نکاح کې کې د ژوند دي شړي خزی بیا سو کالشتش او دا بدائی حواله مو ورکره وقت کلمیت دنیاوی احکامو کشید سره پشان دام مڑوی آغا دا خبر عزت دی اللہ بدنی محفوظ ساتی هغه خوشاله یې درنی دا چې کوم دا غیله فاتی او ما دلته ویل نور تفصیل مال تکره فرحین خوشالیږي پاغریا مزونو خوشالیږي یعنی خوشاله دي چور کړي ها بما آتا هو الله چور کړي تعالی د خپل مهرباني نه ويستبشرون دمانه خوشالیږي دی پاغخت کسانو چنې دې مېلاو شوی دیو سره رسو د دینان چیرې کاش کې دیو موږ سره مېلاو شو په دې خوشاله کې دوی ما معنا او زیری ورکې دیو هغه کسانو ته چنې دې مېلاو شوی دیو سره رسو نه او دا کارو کې راشي دا مزي وګوري سورۃ الیاسین د صاحب یاسین خبرې ته وګورئ کنه هغه څنګه وایي قیل دخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون ورطویل شو دن دا جنتا نویل دا های افسوس دے چه قوم زمان پا حال بانی پوئی دے اللہ بیز بول اللہ او رسول بان تغرا اللہ اکبر نوس بانا دا زیری ورکی اوہ کسانو تا دا دی خوشحالو اسڑیا زان مڑکی زان مڑ دا مزیب دا تورسی آکسانو چې جن دې مېلاو شوې دي سره رسو د دینا دا جن به یې په دی باندې فراروان ژوند کې وسړې یې ګرما وله حدیث کې راځي د عذاب د خبر نه محفوظ شي د ځن کدن د سختو نه محفوظ دي دوا بیا بی بیانی او بیا او کسانو د پاره شفاعت د عزت تاج به پسري مزید وای بدا مزید را شتا شي موږ وای کنه الله خوف علیهم چنه به یې را پدی باندې او نو به دی وبنجن کړی او خوشاله دي دی په نعمتونو د الله نعمتونه چې ورکړي دي الله او مهرباني دي الله او یقینا الله نزای کوي اجر د مؤمنانو الذين اتقوا چې قبول کیای او کړه د الله او د رسول پس دا غینه چې رسیدلې ودي او ته قرح زخم ابو سفیان ویل یرا غلطی را نوشوا دیر خو ممرکڑا خوشی دا لگ نور من بس را ختم کری وینی لبا غم غص شرلی تکا عبود کی صحابون شکست عارضی ہو کن کسان جمع کرا نبی علیہ السلام صحابہ سر مشورہ و فزخمیان تکلیف کی بس وی منگم تیار ہوا چیدیو کل ارادہ ہو کرا ابو سفیان دیاری نو تفصیل بیا سوئی وی دا خو زخمی از مریان دی او چې از مریان زخمی شی بیا سڑی روح نفری دی نو من خیقرا لا او چې کله اسلام را وڑی بیا سو نکلک دی مطلب می سڑی قرآن سڑی کلک دی دین سڑی کلک دی بیکار سڑی نا سڑی جوڑی او چې دری مخالفت دیو کنو دا سڑی نا بیا خر جوڑی دی حدیث کرا دی خلق و دیا بیا خنزیر ہوئی یا او خر ہوئی اللہ القران باندې وشيږي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخر الله دي د پاره دا کسانو احسنو منهم چا مری کړه نیک احسنو نیکان دي د دین یعنی موحدین او ځان یې بچ کړو سستیاران اجر لوی هغه کسان چې ویل دیو ته الناس خلق الناس نه مراد نائم سقفی مشرکین و لیگر او چه صدا ہوئی رو ابو سفیان و طویر چیزی پلا روی دیر خلقی دستا تیار کردنے لو اللذین صحابہ قال لهم چوئے رضی صحابہ تا الناس نائم سقفی ان الناس یقینا خلق مشرکین قد جمعو یقینا جمع شویدستا خلاف نوی ریگی ددوینا زیاد پر دی خبر دی صحابو ته ایمان لکه سوره احزاب کې دو اشتم آیات کی شروع او ویل کافی دی موږ لرام الله س خیسته کار ساز س بهتر وکیل کار ساز نو ګرځید دی کو نعمت طرف از الله نه وفضل او په مهربانی د الله چون رسی دیو تاسو تکلیف سو بد تکلیف نعمت سامان پاتشیو غنیمت الله مراده دغه ابو سفیانو تختیرو او صاحب شو دی پر ضمانتیا د الله پسین د الله د ضمانتیا تعالی شو یعنی روان شو د الله رضا الله خوند فضل لوی دی یقینا زاریکم الشیطان دا کار د شیطان دی زاریکم الشیطان دا خو شیطان دی یری تاسو لرا اولیاءهم وخپل دوستانو منافقانو مشرکینو یو معنا دویم دا کار د شیطان د چی یری دوستان خپل کلاړې نو خلګو خطرناک دي خو اسی سره راځي خپل دین نږدې ولمو مخامخ کېږي ما لکه نن سره فلا تخافو نو مې یریږي د دوی نه او یریږي زبانه چې چری تاسو بوینان یری د شیطان دوستان خپل چې منافقان یا یروی دا شیطان تاسو لرا پا دوستان اخلو چدا پا مشرکان و منافقان دی دوار مانیت سر اوس امیر تا عذاب ذکر کئی او غمجن دین کی تال را غمجن دین کی تال را آغا کسان یساری اونا چی جلدی کئی تلوار کئی پکار دا کفر کئی یقینن دیو حس زرم نشر سولی اللہ تا دا حس شین زکا ابن الحمام رحم الله ذکر کئی چې د انسان دو حالات دی مخکې ما ذکر کړ یو خوراک وغیرہ بل پوا اول ختم شي او دویم سنې هغه موجود دی په نعمتونو باندې برزخ کې دی پوی یرید الله واری الله اراده لري الله چون ګرځي دی ولرا حساب حزو ابراهیم یو شي د آخرت کې تش د دنیا دغه ورته ملو شي او به دیو د پارازاب لوی اوس اهانت د دنیا او یرا اهل د دنیا والو ته یقینا کسان چې فسندې کو کفر په ایوان وایي چې فسندې کو کفر په ایوان اس ضرر نشر سورې الله تل هیڅ شی شی اندیشي او به دیو لا ساتناکم او گمان دینکیا کسان چی کفری کرده دی چی یقیناً منگا نوم لیلهم محلت ورکو دیوتا حاصل دبانی سو سبق ورطا گورو خیر اندابا بہتر ویلی انفسیم دپار دزانو ندی نفسو ندی سورت الانام کیم تایید دیو سل سلور سلوفر انما یقیناً منگا محلت ورکو دیوتا اللہ وی دې لپاره چې زیات کړي وګونه اتمام حجت لپاره چې بیا ما ته باندې نه کوي پرېګدم لکه څنګه چې داخله پرېګدیو سره یو دفعه بل دفعه اشتهاري مجرم شي پرېګړه چې اشتهاري مجرمان شي چې بیا خلاصيږي نه او وی باندې الله عذاب ذلیل کونکي او نه دی الله چې پریږ دی مؤمنان لره علامه په هغه حالات باندې انتم علی چې یی تاسو په هغه باندې اوسم حتی تر دې جهاد ولې کوي دې لپاره چې بیل کړی فلیت مینت سوی یې د پاک نه مشرک د واحد نه بوزدله د نرمه او نه دی الله لیوتلیاکم چ خبر کړی تاسو لرا باغ حالاتو چپټ دي تاسو نه غیر چپټ دي تاسو نه باغ حالاتو چپټ دي تاسو نه غیر د مخلوق نه د الله په نسبت نه الله تاسو ښکاری لیکن الله استثناء منقطی ده مبتدا او د ما بعد ول خبر ځان نه کړ لیکن الله غوړه کوي میر رسولی د پاره د خپل پیغمبرانو د پاره د رسالت هغه چې فخشی القران یفسر بعض او بعض سوره الجن راوړوي سفاران یو کم دیر شما سورہ جن آیات 25 ستائیس قل ان ادري اقريب ما تودون ام يجعل له ربي امدا نفويګم وای نفويګم زه چا نذیرین اوا چې لو شوتا سریا ګرځولې غل رب زما سمودا عالم الغیب وګورئ فواله پاپټو سيزونو بلا یو زیرو علا غیبی نه خبرې په اپټو سيزرو خپل باندې احدنی سوک اوس وګورئ ایا دمخ کی دروست سره تضاد راځي کنه ها طالبان مخ کې شوی چې نه پويګم بل الله پټ شوی نه چاته خینه دوشو اوس یو ګره مگر هغه چې پسند کې الله د پیغمبرانو نه وی پیږي تضاد دې آیات کنه ها بالکل تعرض نه مونږ جواب تو خازم دل ته خمانه کړی دا تفسیر خازم چې دا استثناء منقطع ده په دوه ځایونو کې مبتدا او رسو له خبر دا متضمن دی معنی دسو شرط نه فایزه کې پیراوړې دوه غوري فإنه من شرطیه دا ولت جزاء دا مبتدا دا رسول ټول چې کوم دی دا الله خبر کوي نزان له کلام شو لیکن الله وقت حسن کوي د پیغمبرانو نه فإنه یسلک من بین یدیه ومن خلفه رصدا خبر ادا دا چې زی مخکې دا د رسول دینا رصدا حفاظت والا نگہبان نوزداو گو رو سر تراشی دا مانانه دا چه خبری پا غیبه بانه نا نا دا دیس رئیس تعلیم جا زان لکلامه لیکن اللہ ایک سبی دا زان لکلامه مخ کی کلام ختم کو چه غیب دا دا اللہ صفت ده پیغمبر تا علم غیب نشته ده نووس وی چې دا پیغمبر انتخاب سره پیغام رول دا وما للرسول الا البلاغ دا نه چې په غیر باندې خبرول کان او ما یکون الکاین درو وي نو خما نزل ته خازن کړی دا چې سسنا منقطی دارن لرزی کړی دا په شرح د کافی کې لیکن الله ورکی د پاره دا رسالت پیغمبرانو لره مې رسولي د خپل پیغمبرانو د لپاره د رسالت اوا چې راځي او شي د ایمان راوړې په الله او رسول د او کشر ایمان مراد او ځان وبچو د شرک او د مداهنت نه متایز د لپاره به حج او لوی او ګمان دین کې هغه کسان چې خو خلکې شومتیا کوي یو بوخلو دوی وجل دا انبیاء و لکا مخی ترشو پاوشی چور کری دیو تا اللہ دا خپلی بحربان این چی مال دی دارنگ لازی الدین ابن سلام اغوی چیلم دا کتاب و خیر اللہ چی دا ورد دیو دا پرنانا بلکی شر دی بدتر دیو دارا یعنی سبب دا عذاب دی بلکی دا شر دیو دارا دیو لارا یعنی سبب دا عذاب دی سیطوقونا زرده چه غاڑی تا بوا چورشی دا دوی اغا مال چه دیو شمتوب کرده و پا غیبانی پورد دا خیامت لکه حدیث کرا دی دمار په شکل تازهینا مولا چک لگی زستا غمار مجی جمع کردی خاص اللہ تا پاتی که دل سوارو رو دزوکی دی میراس دزوکی میراس ہوئی چی داد مڈی نپاتی وارسو او الله پاگا مولونو چی تاسی کوئی خبردار دی او صدی قباحتو لذکر کردی دا حالی کتاب یقیناً اوریدلی دی اللہ یقیناً اوریدلی دی اللہ وینا دا کسانو چی ویل یقیناً اللہ دی محتاج او من گئیو اغنیاء مالدار یا ایوان ناس وانتم الفقراء ویلاللہ سور فاتر قرآن وی تاسی محتاجی ذرد چی لکو بمن آج ویدیو سمانا لکل اللہ کی لکل کو فرشتی کی جواب کل نسبت آمیر تکی گی کل معمود تکی او وجل دوی انبیاء لربی جرما سور بقره کی ویلی بغیر الحق نمانا دا چی دیو تا ام پتا و چی جرم نشتره او دل تا وی حیث جرمی ام نو نوزکی نکی رای رو حیث جرمی ام نو وجل وای ام دیو تا اوسکی عذاب صدا انکی دا عذاب پا سبب دا چوڑا نیری گری ستا سلا سنا اغا عمل و یقینن اللہ لیسا بظلام للعبید نا دے ظلم کون کے ببندیانو مانا خوی نو جوڑی ولی ظلام صیغه دا مبالغی دا او پا مانا دا جمع جمع مطن رواگستا پوشی پا خبرت آنی او عبیر نمم جمع رواگستا جمع مقابل دا مقابل دا جمع نو تقسیم پس بانی دا احاد فائدہ کئی که نکی نو اس بے مانا سنگل کو اس بے دا شوکو مانا ندے اللہ حس ظلم کا ان کے پہت چاوانی اس مانا ہو لگی آوکسان چوائی یقینا اللہ لوز کرے دے منسرا چی تصدیر بنکو یقین بنکو یا غمخ کی چمدہ کرے اقرار لی رسولین دیسیو پیغمبر تردی یا آتینا شراتللو کی منتا مصبت امانکو منفیم کیگی شراتللو نکی منتا کوئی که پا خبر بانی بے قربانین پا قربان ایبانین منگم وقتو آغیم بای صدقہ قربانی قربانی و تذکوی چی اللہ تا نزی کی دری تا کلوہ النار جو سیزی دل راون لخڑائی اگو رائی کن خلد اور شتر چوئے پوری او منگا خلد امون پوئی گو چو شیخ حتمی گی نسرے دی بچاکو لگی دی جانم کرنی دیو اور دی جبت ختم شی مطلب ادا دی چو لخڑائی کی دل راون مخی ماتا سوش دا خصوصیت دا دی دین دی نبی علیہ الصلات والسلام ای چې زما د امت صدقه نور د پر جای مخکې امتونو کې لکه د حابیل ګړ د ابراهیم علیه السلام د قربانی ګړ چاو کړل لو خړه لا ختمې کو بس نو وای دا سوال د او اعتراض نه اذن جواب لزک او قیصر وای یقینا راغلی او تاسو ته رسولان پیغمبران خوا زمانہ بالبینات پسرگند لایلو او پاوشی ټول تم چتا شواین چور یو خری نو ولي بیا تاسو وجل دیول را کچریه ایت اشریشتنی اوس تسلی ور کی پیغمبر تا دا لار نکنه راغلی رسولان دی پلی چې چر د ګورینو د اهلی کتابو کې دی معنی نه قدر او جن کې تعالی دروجن ګرځي تعالی نو مخه پکېګه صبر او تسلی یقینا دروجن کوي شو ډېر پیغمبران په خاصان چراغلي وایي بل بینات راځل کړي و راغلي په واضح دلایلو اخلي دلی وذور په معجزاتو یا واړ کتابونه په وړو کتابونو نقلي دلی وال کتاب المنیر او په کتاب روخانان وحی دلی دریوان دلائل پیش کړي خو دی بیام نه مانی دار له سورې حج کوم د الفاظ راوړي خلګي بدل کړي درې دلائل دی خلګي بدل کړي سورۃ الحج اتم آیات ومن الناس من يجادل في الله بعض خلقنا غدی چې جګړه کوي په بلنې د الله کې بغیر علم بغیر د دلیل نه بغیر د پوهې نه ولا هدن سره نام ورسره نشته ولا کتاب منیر او نه شته د اوسره کتاب روښانه درې ونه دلایل علم هدن کتاب منیر عقلی نقلی وحی مطلب یې څه دی بې دلیل خبره کوي بې ثبوت خبره کوي اوس دا ولې ذکر کوي کل نفس ذائقه الموت رد په يهوديانو رد په مشرکانو دا ګران کار دی نو کمر راځي چې دا وایي مونږ تا وایي نو په کې ګمو یتا شتول بځي کل نفس هر یو نفس سګون کې دا مردین او بیا وا پورا ورځي شي او جورا کو مجرن ساسي فرض قیامت ناواسو چخلاس ته شو دو نو دن نکره شو جنت تنو یقینا شو کامیاب او در جوند دنیا مگر سکر د دوکی او که غرور شی فتح سر لکه سور فاتر پینزر دو بیا پمانه دو کباد خام خواب ازمیخ تولشی پتا سبانی فی اموالکم پمالون استاسو کی شیخ بمانه کوله پتا با کوله دو مالونو کی وانفوسکم او پا خوگولو دو زانون استاسو کی امتحان بگی مال سب تباشی پاتشی او خامخا واب و روی تاسید آغا کسانو دو چور پریشوه دو تا کتاب پا خواست تاسینا او دا آغا کسانو دو چی دی مشرکان سب واوری ازن کثیران بدی ردی دیری کنزری منزری دیری نور در تسنشوه دو تش کنزری بگتی وین تصویرو او کچری تاسی کلک شوئی دری پا مقابلہ کی و تت تکو اوزان مو ساتو دبد و ردونام فین نظاری کنو دا عمل ساسی من عزم الامور یو مانا دیلوی رحمت کار دین مصدر کلم مبنی علی الفاعلی کلم مفعول دلتا مبنی علی المفعول یقیناً دا من عزم الامور دا امور و معظمه و ندی عبارت کے قلب دے آغا امور چه پاغیبانی کلک شوی دی برد و بدو امور معظمه آیات ککلا چواغی سور اللہ لوز دا کسانو چور پیشو ورتا کتاب لوس پریو چې خواب خواب ظاهر وی دا کتاب خلقو تام بیان ظاهر ول شیخ بمانه کولا شامی لکی مجموعات الرسائل کی چرد دا منکر بکی و اینکان آباهو او شیخو او صدیقو اگر کفلا دیوی استاز دیوی دوست دیوی قرد بکی مسئلہ پر تخکار بیان کی او نبا پٹھوئی دی لرا دی کتاب لرا نو برزور دیو دی وادی لرا ورا ازوریم رسد شاگانونا یعنی عملی پی پریخو او فسند دکر پدیبانی عوض معمولی دنیا لگا لکا مخی من تایداز دکر کنیو لکا مجدد لکی ومکتوبات صفحہ 216 کی ضرر صحبت مبتدی اشد از ضرر صحبت کافر است دا کافر نم دا مبتدی ضرر دیر سیوا دی ایشان علماء سو و شراری مردم ولسوس دین دا بدتر خلق دی او دا دین دا اکوان دی ډېر بار بیا شری ورکه فسن کوي عالی فسن کوي مې تضمین دی یو اغسل شی علا علی سڑی چغا سڑی تا پسند دی گمان دینا که آغا کسان نا چو خوش آلی گی دیو بی ما پاس چو اکڑ دیو اتو اکڑ دیو حاق پٹ کو آغا چلیو اکڑ و یوحی بونا و خوخی دیو دا ایو امدو چی صفتو شید دی پاوشی چی نئی ریکرین کار دا دینی نریکر واسی وی ما دولی کر و خبر نکوی گی وی ما دولی کر چی زون اغر سڑی نو گمان مکوی فلا تحسبن دهم یو مانا گمان مکوی مومنان و تاسو دی پبارکی چی خلاص بشید آزار دالانا دین گمان دی دیو نکوی چی خلاص بشیدیو دا آزار دالانا وی با دیو لگا عذاب درناک او خاص اللہ لگا سلطنت برا افکتا باز شهید اسوانو نظر مکی او اللہ پرشبان قدرت والا دی دلائل ذکر کئی اقلی او گورا اختیار دا اللہ دی ندا خبر پتن کی حق ایگا یقیناً پا پیدائش دا اسوانو نظر مکی او پا انقلاب دا زمانی کی شپا ورز بدلی دو کی او خو بدلی دو د شپې او د ورځې کې یعنی انقلاب د زمانه دلایل دې د پاره د عقلمندو عقلمند هغه دی چې یادې الله په هر وخت کې په قیام په حالات د قیام کې او په حالات د ناشې کې قوت او په حالات د اړخونو کې ذکر اړخ لګي او سوچ کې په پیدایش د سوارو نو د ځمکې کې او وی دیو ایرہ بزنگا ما خلق دا حادا بات غلان نده پیدا کری تا دا ابس حکمتو ندستا رب العالمین پاکی تا اللہ نوساتی من عذاب دورنا ایرہ بزنگا یقینا انتا دادو آگانی کئی اللہ پر یاقیده بانی مطلق کی یقینا انتا آغا شالنا چی دنکی ورطا یقینا تا رسوا کرو دلرا دا سو جانس نسبت اللہ تا سیدی رسوا خدای په خپل حرامي ته باندې نمنګ اصول کی جواب کړو کنه نسبت کیږي کله مؤثر ته خالق ته او کله چاته کاسب ته مثلا ته نسبت مؤثر ته لکه مثال شو اور دی شیخ الاسلام ابن القیم مثال ورته نو لاس وته دنه کې اور کې الله اثر اچولې د سيزرو وسلاس دنه کول لاس تا نوی اورو سیدنو نو نسبت ستی کی اثر او وینا پخفل ایزانو سیدنو نو پخفل ایزانو یا مثال دا غاس ورکی سور شیو پون دور لورکی ختم اللہ کی من بیان کرو نو اس پون دور کول دا چا کارو از کی من دشتا دیو کنا اگو ورزیدل و نو ورزیدل بیاد ایزان تینگئی نو دا غا مثالو نی نسبت کئی اللہ تا دا که خالق دے مؤثر دے یا اغه عام جواب چې کوي الله په علم کې لريسه اندري ظالمانو لپاره سوق نه وي ظالمانو لپاره مين انصار سوق انداريان مددګار اے رب زمونږه یقینا مونږه واورینو منادیان یو आवाज کوونکې یو نادي چې आवाज کولو आवाज کوي په طرف دی ایمان یعنی आवाज خپل په طرف دی ایمان پیغمبر دای ویل آمنو بربکم ایمان راوړې پر خپل باندې پالون کی باندې نو مونږ ایمان راوړو الله یې رب زمونږه بخنو کې مونږ ته د جرمونو زمونږه او لری کې زمونږه نام مصیبتونه زمونږه ابو دې مونږ سره د نیکانو نام تاریخ کبیر کی منیب ذکر کئ زرالم بچو کی یوزوان ولاړ دي خلق دي منهم من یسب ومنهم من یحس علیه التراب نموز ټیم شو یو ماشوم رالا چې کله دې ځوان ته وکتل په جړا شو ناور له سر باندې لاس راخ کړو چې خپکیږه مو سافلارم دې لپاره پیدا وېدا عام مشهور خدای دا ذکر کوي چې دا فاطمه رضی الله تعالی عنها خدا شنه دا تاریخ کبیر نور محدثین ذکر کوي چې دا زینب رضی الله تعالی عنها ناغا مخ چې د سپوږمۍ نه خسته و هغه قرباني ورکړې ده هم صحیح شي اے رب زمونږان راکی مونتا ما حق مقام چه تا لوز کرده موسرا علا رسولی کم فجب دا انبیاء استان دخل انبیاء فجب بای ولا تغزینا او مغم جن که مونگا قرز دو قیامت یقیناً تو خلاف نکی دخل لوزنا فستجاب لهم نو قبول کیا وکړم د دوی دیو لرا ربهم رب د دوی دا چې نه بربادوم عمل د عمل کوم کی ساسینا کنر ویو کا خزان بشر د دې چې د مؤمن لکه قران نور آیاتو ذکر کړي او کدا نه نو هبا ام منصور عمل به ګرځو غبار بعض ساسونه د بعضو نه دي ها کسان حاجرو چه هجرت یوکو کورونه پریشو در وافریجو اوشدلیشو من دیاریم ده کورونه کورونه و اوزو تکریفر طور پریشو فی سبیلی پا دین زباک و قاتلو او جنگ یوکو ده مشرکین و سر و قتلو او وجلیشو لو کفرن عنهم نخابخا لربکم ددوینا مصیبتو ندوی دا آخرت یا لربکم ددوینا مصیبتو ندوی دشمن بیزنی رشی او دن نبکو دیو او خامخا دن نبکو مدیو لرا جنت تا چی روانی بوی ولی لا دی دوانو داغین انهار ولی ثوابا من عند اللہ وربکی اللہ دیوتا ثوابن اجرن ور بکری یعنی ور بکری شی دیوتا ثوابن من عند اللہ اجر طرف دا اللہ نام ثوابن منصوب بنابر چی فعل محضوب دی ور بکری شی دیوتا ثواب طرف دا رب دا دوینا واللہ واللہ چی دی عندہو دی اللہ سرا حسن ثواب بہتر منزل لین یا دا مانا شیخ بدا مانا کولا او دوی مانا واللہ چرے دی اللہ سخام حسن السواب خیستا جرو سواب دی دو چندہی ورکی سیوائی ورکی سوال واردی گی او دادا سیدا شبہی دی چا اللہ دن ایکانو امداد کئی او نیکان اچتی و غالبی نبیہ دا کافیر ازاد پدی خاریو کی چگر دی دا درد روز شروع کرے دی یا زون دی او ټیم کو نه دی او دا منډی دی دا د وو دی دا چې سیرین دا وای جواب دوکا کې دی او نه ورځي یعنی غمجن دی لیکي ګرځېدل دا کسانو او ورېدل راوړېدل دا کسانو چې کافر دی بخاریو کې متاون خلیل سخدلګا ټول دنیا متاون خلیل ثم ما اواهم او متا بیر شدا هر کور سوفتا کبری زمین دا چې بیکار شي او بیا زید دوی دوزخ دی او ډیره بد بچاوړم یعنی بستر دارم لیکن بچ بیا کسان چې ځان بچ کو د خلاف طرف خپلنا یا او یری د طرف خپلنا نو وی وریو د پارا جنت چې بیګی بلان دی دونو دا وینه ولی همیشه وی دی بریګی نزولا من عند الله دا منصوب دی نزلو نزولا نو مانو میل مستیا بو پریشی و میل مستیا طرف دا اللہ نا مانو بیداشی میل مستیا بو پریشی و میل مستیا طرف دا اللہ نا میل ما پیغمناسی بوج په بلوی دا نه جنت کې بدا مسلمانان مؤمنان بیغمای دنیا کې تکلیف تیر کړي هلته به بیغمای او چې د الله سره دی به تر دې د فارغ نه کانو او شه د هلي کتابونه لمن یؤمن بالله اغا چی ایمان داری پا اللہ اغا چلے گلے شوی تا اس تا باز جو ہری کتاب در شم نیکان دی اغا چلے گلے شوی دیو تا جو ذکر خاص اللہ لرا او نا خوخی نفسن دی پیاتون دا اللہ عوض معمولی نا دی نو دا با دا پارا عجر دی دوی پنیز رب دی انی اللہ سخا یقیناً اللہ زر حساب کون کریں اے ایمان والو اس بیرو کلک شئی کلکم و صابرو او نسیتو پرئی ملگروتم دکلک والی دکا تکرار دلخص او زیادت دو حروفو دلالتم پزیت ایمانی دوان و جو سرو گوری و رابطو او کلک پرئی خفل زارنم یو اغام امانا څوکیداری کوي د سرحداتو سمانه کلکی غن کلک ولاړی نو کلک کوي خپل ځان په څوکیداری د دین او یې رګې د الله نن نو خامخا پتا شي کامیاب شي